رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأما التمني imdi temenniye gelince, temenni nedir? Bu da talebinin, değil mi? İnşa-i talebinin kısımlarından temenni. Fehüve o ettemenni talebu şeyin mahbubin, mahbub, sevilen bir şeyin talep edilmesidir ki la yurca husuluhu, onun meydana gelmesi umulmuyor, beklenmiyor. Meydana gelmesi beklenmeyen, umulmayan ama mütekellimince mahbub olan bir şeyi talep edilmesi, mütekellim tarafına istenmesidir. Ama o meydana gelmeyecek yani. Umulmuyor meydana gelmesi. Peki niçin umulmuyor? لِمَادَا لَا يُرْجَى حُسُولُهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا, muhal olduğu için اَوْ بَعِيدَ الْوُقُوعِ veyahut da vuku'u uzak olduğu için. Olması zor. كَقَوْلِهِ, şimdi şairin sözü. Bu كَقَوْلِهِ كَقَوْلِهِ şairin sözü. Tabi bu müstahile örnek oluyor. Tamam mı? Muhal olana örnek. اَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَش۪يبُ. اَلَا agah olunuz. اَلَا agah olunuz. Dikkat ediniz. Tenebbüh ediniz. Uyanık olunuz. لَيْتَ الشَّبَابَ, keşke gençlik, delikanlılık, يَعُودُ يَوْمًا, bir gün olsun, bir gün, tek bir gün olsun, geri gelse, gelse de فَاُخْبِرَا فَاُخْبِرَا, ben haber versem hü o gençliğe, neyi, بِمَا فَعَلَ الْمَش۪يبُ, بِمَا o şey ki, evet, zira ben tezdet hubben. Tamam. Ara sıra ziyaret et ki sevgin, sevgi artsın. Sevgiyi arttırasın yani. Zira ben ara sıra ziyaret et. Tezdet zade. Hadi Yezid değil mi? Ha, o ne öyle yazdın mı? Tezdet mi olacak ki hocam? Ama neyse yine caizdir. İkincisi sakin oldu. İntikam yapmaksızın da. Tezdet, hübben, zadede. İzdade. İzdade. Küzdat olur. Yok yok, izdade, yezdadü. Cezm halinde tezdet. Ha? Tamam. Yani öyle olacak. Elif düşüyor da arada. Tezdet, hübben. Tezdet arttırasın. İzdiyat, izdiyattan yani. İzdiyat dedi. Tezdet hübben. Evet. Feukbira, haber vereyim. Feukbira, haber vereyim. Hü o gençliğe, bima faalel meşibu. İhtiyarlık, meşip, yaşlılık. O yaşlılık bana ne yaptı? Onu bir ona anlatayım. Şimdi ihtiyar adamın gençliğinin geri gelmesi ancak temenni. Geri gelmez, dönmez geri artık. Müstahildir. Muhaldır. Değil mi? Evet. Ama sevimli bir şeydir gençliği tekrar yakalamak. Bunu arzuluyor. Ve ke kavlil mu'siri, fakir kimsenin sözü. Leyteli elfe dinarin. Leyteli, keşke benim için olsa elfe dinarin, bin dinar olsa. Fakir hani piyango mu çıkacak diyorsun. Olur mu? Olur. Birisi gelir bin dinar ona hibe eder. Olur. Ama normalde fakir bir adamın bin dinarının olması uzak. Bin dinar altın para. Dinar yani hadi. Hem olsa neyse de. O idâ kânel emru, iş olduğu zaman da, nedir olduğu zaman? Mutavakka'al husûli, husulü tevakku ediliyor, bekleniyor. Feinne terakkubehu yüsemma teracciyen. Onu terakkub etmek. Tamam. Yüsemma teracciyen, ona teracci denir. Ve idâkânel emr, iş olduğu zaman mutevakka'al husuli veya mutevakka'al husuli. İki türlü okunabilir. Mutevakka'al husul, tevakku oluna. Çünkü tevakka'a, tevakka'al şeyin vakka'an tevakka'a mutavat oluyor. Bazen müteaddi de oluyor yani. Tamam. Tevakku etme. Bir bak bakayım tevakka'a. Vukuunu beklemek, intizar etmek yani. Ve idâ kânel emr, iş olduğu zaman mütevakka'al husûli. Mütevakka olması daha güzel yani. Adam bekliyor yani. Onun husulünü bekliyor yani. Tamam. Meydana gelmesi beklenen bir iş. Hocam, mütevakka'al men esabethu el belaya. İsim olarak değil de. Tamam bak. Tevakka'al emra. Bize burası lazım. Ama tevakka'al emra müteaddidir. İrtakabe vuku'ahu. Onun vuku'unu bekledi. Tamam. İrtakabe vuku'ahu. Dolayısıyla mütevakka oluyor yani. Tamam, mütevakka. Mütevakkı bekleyici. Mütevakkı bekleyen, mütevakka beklenen değil mi? İsmi kuruldu. Evet hocam, beklenen demiş zaten. Mütevakka beklenen. Umulan. Tamam bak. Ulası. Tevakka'a çünkü lazımi değil bak. Tevakka'a müteaddidir. Tevakka'al emra. Tevakka'al emra. Ne demek? İrtekaba vuku'ahu. Yani intazara vuku'ahu. Vuku'unu bekledi yani. Tamam. Tevakka o zaman. Mütevakka. Usulü beklenen. Meydana geldi. Beklenen iş olursa. Sen zaten bu vakkaya baktın. Mutevakkaya değil ki. Yani baktın. Vakka. Tamam. Mutevakka al husuli. Husulü beklenen bir işse. Feinne terakkubehu. Bu da onun tefaül babına. İrtakabe dedi ya. İrtakabe. Feinne terakkubehu yüsemma teracciyen. Ona teracci deniyor. Ve yu'abberu anhu. O ifade edilir bi asa. Asa ile ifade edilir. Ve lealle lealle ile. Asa ve lealle kullanılır yani. Umma makamında. Nahu. Leallallâhe yuhdithu ba'de zâlike emra. Leallallâhe. Umulur ki Allah. Beklenir ki Allah. Ümid edilir ki Allah. Yuhdisu ihdas eder, ortaya koyar. Ba'de zalike, bundan sonra emran, bir iş, yeni bir hüküm ortaya koyar. Olit temenni, temenni için vardır. Erba'u edevatin, dört tane edat vardır. Vahidetun asliyetun, bir tanesi aslidir ki ve hiye leyte. Ve selâthun gayru asliyetin, üç tanesi asli değildir ve hiye hel. Hel nahvu fe hel lana min şufa'a fe yeşfa'u lana fe hel lana bizim için olsa min şufa'a şefaatçilerden bizim için bulunsa da fe yeşfa'u lana bize şefaat etseler fe yeşfa'u şefaat edeler lana bize şefaat eder keşke şefaatçilerimiz olaydı da bize şefaat edeydiler tamam. Burada hel temenni manası, istifam temenni manası. Ve lev, ikincisi lev, nahu. Felev enne lena kerraten fenekûne minel mü'minîn. Felev enne lena, şayet bizim için olsa kerraten, bir kere daha dünyaya dönüş olaydı da, fenekûne, biz de olaydık minel mü'minîne, müminlerden, iman eden kimselerden olaydık. وَلَعَلَّ لَعَلَّ de temenni manasında kullanılır. Tamam mı? لَعَلَّ teracci içindir, ummak içindir ama bazen temenni manasına gelir. نَحْوْ قَوْلِهِ şairin sözü اَسِرْ بَالْقَطَى هَلْ مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَهُ لَعَلِّي اِلَى مَنْ قَدْ هَو۪يتُ اَطِيرُ Esir vel kata, ey kaya kuşu topluluğu. Kata, kata tün, ismi cem'idir yani. Katat bir tane kaya kuşu demek. Esir, sir, topluluk. Esir vel kata, burada şeydir, nida harfidir yani. Esir vel kata, ey kaya kuşu topluluğu. Hel men yu'iru cenahahu. Hel men yu'ir. Ödünç verecek var mı cenahahu, kanadını? Kanadını ödünç verecek var mı? Kanadını bana ödünç verecek var mı içinizde? Le'alli belki ben, keşke ben, ilâ men kad hevîtu, ilâ men ol bir kimse ki kad hevîtu, aşık oldum, sevdim. Sevdiğim kimseye etîr, uçarım. Uçar gidem yani, o senin verdiğin kanadı takarım da uçarım. Kaya kuşunun kanadını vermesi mümkün mü? Değil. Senin kaya kuşunun kanadını takman mümkün mü? Değil. Senin o kuşun kanadı alıp da uçman mümkün mü? Değil. Bu nedir? Temenni. Bunların ne alakası var? Ve li isti'mali hâzihil edevâti, bu edatların kullanılması için, ve li isti'mali hâzihil edevâti fin temenni, temenni manasında, bak dikkat et, temenni manasında bu edatlar kullanıldığından dolayı yunsabu el mudari'u el vaki'u fi cevabiha. Tamam, bu edatların cevabında vak olan fiil-i muzari mensup oluyor. Dikkat et, feyeşfe'u, yeşfe'u mensubun ve alametun nasbihi sukutun nun, değil mi? Fenekûne. Evet. Şimdi öbürü etiru, o şiir zerreti var. Eti fe etira olması lazım. Fa gelmesi lazım yani. Getir. Değil mi? Fe etira. Tereddüden sonra geliyor yani. Ha. Etir. Yani o ya etir. Gelmese evet. Etir. Dır olması lazım. Evet, fa'nın gelmesi evet. Vaciptir. Evet. Fe etira olması. Fe en etira yani. He. Ya da etir. Mevzum olması lazım. Ve şiirdir yani. وَمَنْ نِدَاوْ Nidaya gelince فَوَ طَلَبُ الْاِقْبَالِ Yönelmesini istemektir. بِحَرْفٍ Bir harf ile naibin, kaim olan, menâbe, ed'u, ed'u makamına kaim olan harf ile efendim, muhatabın yönelmesini istemektir. وَاَدَوَاتُهُ وَاَدَوَاتُ النِدَاءِ ثَمَانٍ Sekiz tane. اَلْيَاءُ وَالْهَمْزَةُ وَاَيْ وَاَيْ وَاَيْ ve heya ve va. Tamam mı? Fel hemzetu ve ey. E ve ey harfleri lil garibi, garibe, yakına nida etmek içindir. Ve gayruhuma, bu ikisinin gayrisi, hemze ve eyin dışındakiler lil ba'idi, ba'ide, uzakta olana nida etmek içindir. Ya ya ya Ahmet. Ey Ahmet, ey Ali, bak yakın, ey Ali, ey Büney, ey yavrum. Vakat yünezzelu, bazen indirilir el-ba'idu menziletel garibi, garip makamına indirilir, yakınmış gibi kabul edilir de, fe yunada bil hemzeti ve ey, hemze ve ey ile ona nida edilir, ey kullanılır. İşareten ila ennehu, işareten, işaret olsun diye, neye işaret olsun, ila ennehu, şuna ki o münada, nida edilen, li şiddeti istihvarihi, çokça hazır olduğundan dolayı, fi zihnil mütekellimi, mütekellimin zihninde çokça bulunduğundan dolayı, sara intikal etmiş, kel hadiri ma'ahu, kel hadiri, hadır, hemen yanında bulunan gibi, ma'ahu o mütekellimle beraber. Sanki mütekellimin hemen yanındadır gibi. Tamam? Aslında yanında değil, uzakta. Ama o kadar onun gönlünden, zihninden ayrılmıyor ki, devamlı beraber, sanki hemen şuracıkta, hemen yanı başında. Anlaşıldı mı? Onun için de hemzeyi ve ey edatlarını kullanıyor. Kekavli şairi, şairin sözünde olduğu gibi. Esükkâne Nu'man ile Eraki teyakkanu bi ennekum fi rab'i kalbi sükkânu. Esükkâne Nu'man ile Eraki, ey Nu'man ile Erak bölgesinde yaşayanlar, sakin olanlar. Nu'man-ı Erak, Erak ağacı varmış, onun bölgesi oraya Nu'man-ı Erak deniyor. O Nu'man-ı Erak bölgesinde yaşayanlar. Teyakkanu, yakinen biliniz ki, teyakkanu, teyakkun edin, yakinen biliniz ki, bi enneküm sizler, fi rab'i kalbi, kalbimin tam içinde, derinliğinde sükkânı yerleşip oturan kimselersiniz. Kalbimin derinliklerindesiniz. Kalbimin tam içindesiniz. Anlaşıldı? Kalbim sizden hiç ayrı değil yani. Her ne kadar Nu'man-ı Erak vadisinde oturuyorsanız, uzak yerde oturuyorsanız da bilin ki kalp. Hani deriz ya, adam İstanbul'da, sen diyorsun ki ya sen her ne kadar İstanbul'da olsan bile tam benim gönlümün içindesin. Her zaman seninle beraber hep yanımdasın. Esükkânı. Halbuki ne demesi lazımdı normalde? Eya sükkâne Nu'man il Eraki. Tamam mı? Eya veyahut da heya. Fakat yünezzelu. Bazen de indirilir. El garibu. Garip. Hemen yanında buna. Ellezi yakrub. Yakınında bulunan kişi indiriliyor. Menziletel ba'idi fe yunada. Uzak konumuna indirilir. Uzakmış gibi kabul edilir de ona nida edilir. Bi ahadil hurufil mevdu'ati lehu lil bu'di. Bu'd için, ba'id için vaz edilmiş olan, bırakılmış, konulmuş olan harflerden biriyle nida edilir. Niçin? İşareten, işaret etmek için. Neye işaret etmek için? İlâ ennel münâdâ, nida edilen azîmu şe'ni, şanı yücedir. Refî, rafî'ul mertebeti, mertebesi yücedir, yüksektir. Hatta ta ki ke enne bu'de derecetihi, onun derecesinin uzaklığı fil izami, büyüklükte an derecetil mütekellimi, mütekellimin derecesinden uzaklığı, yani o büyüklükteki onun uzaklığı, mütekellimin derecesinden büyüklük noktasındaki uzaklığı, bu'dun fil mesafeti, sanki mesafede uzaklıktır yani. Yani her ne kadar beraber olsak bile, yan yana olsak bile, senin derecen benden o kadar yüksek ki seni ben yanımdaki gibi ne yapamam sana, nida edemem. Kekavlike mesela senin sözün. Eya Mevla'ya. Ey efendim. Efendin de sen nesin? Sen neredesin? Efendin nerede? Değil mi? Ve ente ma'ahu. Halbuki sen onunla berabersin. Bu münadiyle beraber bulunuyorsun. Ve ente ma'ahu. Ve ente sen ma'ahu. O nida edilenle berabersin. Münada ile berabersin. Yani nida edilen kimseler yan yanasın. Ama diyorsun ki Eya Mevla'ya. Ey benim efendim. Ey benim efendim. Abi adamla berabersin zaten. E Mevla'ya diyemiyorsun yani. Niye? Çünkü onun derecesinin senden olan yüksekliği sanki mesafedeki bir yükseklikti. Tamam mı? Veyahut da tam tersi de olabilir. İşareten. İşareten. İlen hitati derecetihi. Derecetil münada. Münadanın derecesinin düşüklüğüne işaret etmek için. Sana sen kas kafasın. Sana böyle demek yetmez. Diyeceğiz ki sen uyanabilirsin. Başka türlü uyanamazsın. Buna işaret etmek için. Kekavli ki eyahada. Ey şu. Kime diyorsun? Limen huve ma'ake. Limen ol bir kimse ki lil münada ellezi huve ma'ak. Seninle beraber. Seninle beraber olana. Veyahut da işareten, işaret etmek için ile enne sami'a, sami dinleyici, muhatap, münada gafilun. Gafildir, gaflettedir. Neden dolayı gaflette? Linahvin nevmin, uyku gibi bir şeyden dolayı. Ev zuhulin veyahut da Dur. Zihni dalgın yani. Kendine gayru hadırın fil meclis. Sanki o mecliste hadır değil yani, orada bulunmuyor gibi. Zihni dalmış. Kendinden geçmiş. Tamam mı? Uykuya girmiş. Böyle de gaflette yani. Gaflette. Duymuyor senin dediğini. Eyaki. Eyaki. Tenebbeh. Uyan. La tağfır. Gaflet etme. İnni üderrisük. Ben sana ders veriyorum. Demektir yani. Eya fulanu. Ey fulan. Evet, talebiler böyle bitti. Ve gayru talebiyyi. Gayru talebi olan inşa. İnşa neydi? Ma la yahtemilu sıdka vel kelbe. Sıdka kelbe ihtimali olmayan demektir. Tamam mı? Ha, bu da ikiye ayrılıyordu. Sıdka kelbe ihtimali olan inşa. İmma talebiyyun ve imma gayru talebiyyun. Bunun dışında olabilir mi? He? Mani'atul cem'i vel hululdur yani. Değil mi? Hem ikisi bir noktada birleşemez, ikisi birden de kalkamaz. İnşa aynı anda hem talebi hem gayri talebi olamaz. Ya talebidir ya gayri. Ama bir tanesi olur. El adedü imma zevcün ve imma ferdün. Sayı ya çifttir ya tektir. Üçüncü bir şey var mı? Ve gayru talebiyyi yekûnü bit taaccubi. Taaccub sigalarıyla olur. Ma ahsenehu ve ahsin bihi. Vel kasemi vallahi billahi ve siyagül ukudi. Akit gerçekleştirilen sigalarla, akit bir işlem yapılıyor. Ukut sigaları deniyor buna. Akit mesela satmak nedir? Önceden olmayan satış işleminin gerçekleştirilmesi neyle meydana geliyor? Diyorsun ki bi'tü. Sattım. Satma önce yoktu. Satma işini akdettim, gerçek inşa ettim yani. Enşe'tü, inşa ettim el bey'a. Ve huve lem yekün. Lem yesbut. Sabit değildi. Bulunmuyordu. Onu akdettim. İşlere yekün. Ben de satın aldım. Ya. Satın aldım. Ne demek? Enşe'tül iştira. İştirayı inşa ettim. Tezevveçtü. Evlendim. Değil mi? İste'certü, kiraladım gibi bunlar. Kebi'tü ve iştirtü ve yekünü bi gayri derdik. Bundan başka da olabilir ama verdik öyle. Ve enva'ul inşa'i, inşanın nevileri. Öyle neviler ki ama. Ve enva'ul inşa'i, inşanın nevileri. Ha, öyle inşa ki gayri talebi. Gayri talebi olan inşa nevileri. İşte taaccub, kasem. Medih sigaları, bak onları söylemem, medih, zem, bunlar. Tamam mı? Bunlar leyset değildir min mebahisi ilmil maani, maani ilminin konularından değildir. Felize bundan dolayı darabna yani e'razna, i'raz ettik safhan anha. Safhan i'razan, i'raz etmekle i'raz ettik, yüz çevirdik, vazgeçtik. Anha, an hâzihil mebahis. Bu mebahisten, tamam mı? Bu konulardan, bu nev'ilerden, gayri talebi inşanın nev'ilerinden iraz ettik. Yani onları kitabımıza almadık. Anlaşıldı? Geldik elbabu sani. Fil zikri vel harfi. Tamam mıydı?